चित्रदीप प्रकरण का 150 नंबर का श्लोक निकल। अचिंत्या खलु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत्। अचिंत्य रचनारूपम् मनसापि जगत् खलु। अचिंत्य रचनाशक्ति बीजं मायेति निश्चिनु। माया बीजं तदेवैकं सुषुप्तावनुभूयते। जाग्रत स्वप्न जगत्तत्र लीनं बीज इव द्रुमः। तस्मादशेष जगतो वासनास्तत्र संस्थिताः। या बुद्धिवासनास्तासु चैतन्यं प्रतिबिम्बति। मेघाकाशवत्स्पष्ट चिदाभासोनुमीयताम्। तो ये विचार चल रहा था, माया का कार्य जो जगत है, इस जगत का ही निर्णय करना कठिन है या चिंतन करना, क्योंकि कितना भी आप चिंतन करोगे तो लास्ट में जाकर यही मालूम पड़ता है कि मैं नहीं जानता हूं। क्योंकि बुद्धि वहां जाकर के कुंठित हो जाती है, बुद्धि की गति आगे नहीं जाती है, अर्थात अज्ञान में जाकर या माया में जाकर की ही समाप्ति होती है और निर्णय नहीं हो पाता है, निश्चय नहीं हो पाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने इसको कहा कि माया का या माया कार्य का निरूपण नहीं हो सकता है। जगत का किसी भी प्रकार से न सतरूप से निरूपण होता है न असतरूप से निरूपण होता है, इसलिए ये मिथ्या है या अनिर्वचनीय है या तुच्छ है। इस प्रकार से ये ऊपर विचार चल रहा है। इस पर तार्किक कहते हैं कि हम जगत का निरूपण करेंगे, तो उन्होंने तार्किकों ने लक्षणों के द्वारा प्रमाणों के द्वारा अनुमान प्रमाणों मानते हैं, अनुमान प्रमाण के द्वारा इस जगत को सिद्ध करने का प्रयास किया, परंतु सभी प्रमाणों को सिद्धांति ने, क्योंकि प्रमाणों का विषय वही होता है जो प्रमाणों से भिन्न होता है, प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात ज्ञान का जो करण है उसको प्रमाण कहा जाता है, जिससे ज्ञान किया जाता है उसको प्रमाण कहा जाता है। तो प्रमाण किसको किसको ज्ञान करते हैं, तो अपने से भिन्न वस्तु का ही तो ज्ञान होगा, प्रमाणों के द्वारा जो होगा वो ज्ञान से भिन्न वस्तु है, उसी का ही ज्ञान होगा। ज्ञान का ज्ञान तो होता नहीं है। इसलिए वास्तविक ये प्रमाणों का भी, प्रमाणों के द्वारा भी माया को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। और लक्षणों के द्वारा भी माया की सिद्धि नहीं होती है। जो भी लक्षण किया जाएगा वो दोषग्रस्त होगा। इसलिए खंडनकार ने सभी लक्षणों का, सभी प्रमाणों का उस ग्रंथ के अंदर खंडन कर दिया, सभी युक्तियों का, उदाहरणों का। उदाहरण तो जो भी होता है वो लौकिक होता है और वो अपूर्ण होता है, पूर्ण कभी नहीं होता है। जो दृष्टांत होगा वो दृष्टांत कभी पूर्ण नहीं होता है, वो अपूर्ण ही होता है। और अपूर्ण दृष्टांत के द्वारा पूर्ण सिद्धांत की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए सभी का खंडन हर्ष मिश्र ने अपने खंडन खंडन खाद्य ग्रंथ के अंदर कर दिया। ये ऊपर बता दिया, हर्ष मिश्रादि भी ते तो खंडनादो सुशिक्षिता, अर्थात इनको अच्छी प्रकार से शिक्षा दी है, अच्छी प्रकार से सिखाया। जो इन्होंने सिद्ध क्या करने का प्रयास किया पदार्थों के माध्यम से, द्रव्यों के माध्यम से या गुणों के माध्यम से, उन सभी को खंडनकार ने उड़ा दिया, अर्थात सभी का खंडन कर दिया। तो इस प्रकार से ऊपर बता दिया। इसलिए कहा है कि जो अन्य संप्रदाय जो है, अर्थात संप्रदाय का मतलब होता है कि सम्यक प्रदायतीति संप्रदाय, अर्थात अच्छी प्रकार से जो प्रदान करता है, अर्थात ज्ञान देता है, बता देता है, सिखा देता है, उसको संप्रदाय कहा जाता है। तो ये क्या है? संप्रदाय है, संप्रदाय शास्त्र एक संप्रदाय है। शास्त्र धर्म नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान की ओर जाने का साधन है। क्या? शास्त्र जो है ज्ञान की ओर जाने का एक साधन मात्र है। इस साधन से हम ज्ञान की ओर जा सकते हैं, इसके बिना हम ज्ञान की ओर जा नहीं सकते हैं। चाहे वो सगुण साकार रूप में, सगुण निराकार रूप में या निर्गुण निराकार रूप में, चाहे जिस प्रकार से भी हो, कोई सगुण साकार की ओर ले जाता है, कोई सगुण निराकार की ओर ले जाता है, कोई निर्गुण निराकार की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार से जो अन्य संप्रदाय है उस संप्रदायों के विषय में अब यहां और बताते हैं। अचिंत्याः खलु ये भावा न तांस तर्केषु योजेत अचिंत्य रचना रूपम मनसापि जगत खलु। पंचदशीकार करते हैं, कहते हैं कि अचिंत्याः खलु ये भावा, ये भावा अचिंत्या खलु, खलु का मतलब निश्चय। ये जितने भी भाव है आपके, क्या भावा, भाव किसको कहते हैं? जो उत्पत्तिवान होता है। क्या? जो उत्पत्तिवान होता है, चाहे व्यक्त रूप से हो चाहे अव्यक्त रूप से हो। कुछ भाव व्यक्त होते हैं और कुछ भाव अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त का मतलब होता है कि बुद्धि उन भावों का अनुभव नहीं करती है, और बुद्धि जिन भावों का अनुभव करती है उसको व्यक्त कहा जाता है। बुद्धि अनुभव करती है, मन अनुभव करता है, इंद्रियां अनुभव करते हैं, लोक अनुभव करते हैं। तो ये जो बुद्धि के द्वारा जो व्यक्त हो रहा है ये व्यक्त भाव है, परंतु कुछ भाव ऐसे हैं कि बुद्धि भी वहां उसको भी व्यक्त नहीं कर सकती है, ऐसे अव्यक्त भाव भी है। तो यहां ये भावा अर्थात व्यक्त भाव हो या अव्यक्त भाव हो, दोनों भी भाव कैसे अचिंत्या, निश्चित रूप से यहां पंचदास स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि ये अचिंत्या अर्थात इसका वास्तविक चिंतन नहीं होता है। क्यों? जैसा पानी से भाप निकल लेती है, अग्नि के संयोग से पानी में से भाप निकलती है, तो क्या भाप को आप देखते जरूर है परंतु क्या पकड़ सकते हैं? पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि वास्तविक तो वो होती ही नहीं है। दिखती जरूर है परंतु होती है क्या? होती नहीं है, इसलिए पकड़ने में नहीं आती है। अब उस भाव के भाव के विषय में आप कितना भी चिंतन करोगे तो उस चिंतन का आपको फल क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से ये जो भाव है अर्थात आपके अंतकरण में उठने वाले या न उठने वाले, इन भावों को आप पकड़ने जाओगे तो मिलेंगे नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, हाथ में कुछ नहीं आएगा। जैसे भाव को आप कितना भी पकड़ने का प्रयास करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसी प्रकार से यहां भी भाव दिखते तो जरूर है, व्यक्त तो जरूर होते हैं परंतु मिलते नहीं हैं, इसलिए ये निरर्थक है, इसको पकड़ना भी। परंतु हम क्या करते हैं? उसी को पकड़ने का प्रयास करते हैं। क्या? उन भावों को ही सत्य मानते हैं। सत्य मानने का अर्थ ही होता है पकड़ना, समझना। आपको जैसा भाप में ऐसा हाथ मारा और ऐसी मुट्ठी मारी तो आपको लगता है कि मैंने भाप को पकड़ लिया, लगता है कि नहीं? परंतु हाथ में कुछ है? कुछ नहीं है। इसी प्रकार से आपको ये लगता है कि हमने ये इच्छा पूर्ण कर दी है ना। इन भावों को आप पकड़ने का प्रयास करते हैं, सत्य मानते हैं तभी, असत्य नहीं मानोगे तो काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, ईर्ष्या आ गया, द्वेष आ गया, आदि आदि अनेक प्रकार के सद्भाव भी है और असद्भाव भी है। क्या दोनों भी प्रकार के भाव है कि नहीं है? जो व्यक्त है उस व्यक्तों में कुछ सद्भाव भी होते हैं और कुछ असद्भाव भी होते हैं, परंतु न सद्भाव सत्य है न असद्भाव सत्य है, क्योंकि ये दोनों भी सत्य नहीं है तो चिंतनीय भी नहीं है, इसलिए अचिंत्या। ये खलुय भावा, जो सब भाव अचिंत्य है, तब तान तर्केशु न योजित, कहा कि फिर उन भावों को या उन सत्ता को तर्क के द्वारा फिर उसकी योजना नहीं करना चाहिए। क्या? तान अर्थात भावान, तान भावान तर्केशु अर्थ का तर्क के द्वारा उसकी योजना नहीं करना चाहिए, अर्थात उसको सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्या उन भावों को या जो भी होनापन दिख रहा है, भाव का मतलब होनापन, समझना, जो होनापन दिख रहा है उनको वास्तविक तो वो कैसे अचिंत्य है, अर्थात वो चिंतनीय ही नहीं है, क्योंकि सत्य नहीं है इसलिए चिंतनीय नहीं है। क्या चिंतन तो सत्य वस्तु का करना चाहिए कि नहीं है, और चिंतन जो भी होगा सत्य का ही होता है, मिथ्या का होता मिथ्या का दिखता है परंतु होता नहीं है। क्या मिथ्या वस्तु का चिंतन दिखता है परंतु होता नहीं है, इसलिए तो श्रुति कहती आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, नहीं तो श्रुति ऐसा क्यों कहती है। चिंतनीय जो है या चिंत्य जो है वो सत्य ही होता है, और चिंतन करने का अर्थ ही होता है कि हम सत्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ। क्या चिंतन पुरुषार्थ है, ध्यान रखो। क्या कर्म नहीं है, चिंतन जो है वो पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ सत्य की ओर ले जाता है, चिंतन सत्य की ओर ले जाता है। आप अनुभव करके देखो, हाँ अटकना नहीं है कहीं, समझ लेना। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि जब चिंतन के द्वारा ये भावों की सत्यता अनुभूत नहीं होती है तो फिर उनको तर्क के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करना नहीं चाहिए। इसलिए कहा है कि तान तर्केषु न योजेत, उनको तर्क के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास नहीं करे। अचिंत्य रचना रूपम मनसापि जगत खलु, अर्थात ये जगत मनसापि अर्थात जो मानसिक जगत है, मन में मन के अंदर एक जगत है कि नहीं है, इसलिए तो शास्त्रों ने दो प्रकार का जगत माना है, समझ लेना, एक ईश्वर जगत और एक जीव जगत। ये जो दृश्य जगत है, दर्शनीय जगत जो है वो ईश्वर जगत है, जो अदर्शनीय है अदृश्य है अव्यक्त है वो जीव जगत। क्या आपके मन में जगत है कि नहीं है, आप ध्यान करने बैठते हो, क्या आप ध्यान करने बैठते हो कि नहीं, खैर आप लोग वेदांत है तो ध्यान तो कोई करते नहीं होंगे, ये हमारी जो है योगिनी ये करती है ध्यान। ध्यान का मतलब चिंतन होता है, आंख बंद करके चुपचाप लकड़ी के जैसा टाइट होने का नाम ध्यान नहीं है, चिंतन चिंतन। और चिंतन तो आप में से कोई करता हो तो भगवान जाने, मैं तो नहीं जान सकता हूं। कहने का तात्पर्य है कि यहां कह रहे हैं कि जगत खलु मनसापी, जो मन के अंदर जो जगत है वह भी कैसा है, अचिंत्य रचना रूपम, उसका भी आप चिंतन नहीं कर सकते हैं। क्या मन के अंदर जो जगत है उसका भी आप चिंतन नहीं कर सकते हैं, और ये मनसा तृतीया ले लिया तो इस मन के द्वारा जो परमात्मा जगत है, परमात्मा जगत माया निर्मित, जीव जगत अविद्या निर्मित। क्या ईश्वर जगत कैसा है तो माया निर्मित है, और जीव जगत जो है वो अविद्या निर्मित है। अर्थात अज्ञान निर्मित है, माया का ही एक अंश अविद्या है। अविद्या जैसा रात्रि का ही एक अंश घर के अंदर का जो अंधकार है वो रात्रि का ही एक अंश है ना, इसी प्रकार से हमारे अंदर जो अज्ञानता है, स्वस्वरूप का जो अज्ञान है, उस अज्ञान को ही अविद्या कहा गया है। न ज्ञान न विद्या इति अविद्या, अर्थात अपना ज्ञान न होना अविद्या। उस अविद्या से ही तो आपका जगत निर्माण हो रहा है। किससे जगत निर्माण हो रहा है? अविद्या से। तो कह रहे हैं कि मनसापी, अर्थात मन के द्वारा भी इस जगत का, चाहे ईश्वर निर्मित जगत हो चाहे जीव निर्मित जगत हो, दोनों भी जगत का विचार करना बड़ा कठिन है। अचिंत्य रचना रूपम, अर्थात जो इन्होंने रचना की है, अर्थात इस माया के द्वारा और अविद्या के द्वारा। अविद्या अंदर जगत बना देती है, माया बाहर जगत बना देती है। बना देती है कि दिखा देती है? हा? दिखा देती है, बनाती नहीं है। ऐसी अविद्या भी अंदर का जगत दिखा देती है कि बना देती है? दिखा देती है, परंतु हम उस जो देख रहे हैं उसी को ही हम सत्य मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? सत्य मान रहे हैं। इसलिए उसका सत्य मानने का फल क्या हो रहा है? सत्य मानने का फल हो गया दुख। क्या हो रहा है? दुख, दुख। जो भाव अब हमारे मन के अंदर उठते हैं उसको हम सत्य मानते हैं, चाहे किसी सद्भाव हो चाहे असद्भाव हो। वो सत्य कभी भी नहीं हो सकते हैं, परंतु हम उसको सत्य मानते जाते हैं, सत्य मानते जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये अचिंत्य रचना रूपम मनसापि जगत खलु तान तर्केषु न योजेत। इनको भी तर्क के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास मत करिए। आपका कहते मेरे मन में आया ना, फिर झूठ कैसा हो सकता है? आप कहते हो कि नहीं कहते हो? मेरे मन में आया है तो ये झूठ कैसा हो सकता है? तर्क है तुम्हारा, क्यों? मेरे मन में आया इसलिए। और दूसरे के मन में आया तो उसको झूठ मानने में कोई दिक्कत नहीं तुम्हें, परंतु तुम्हारे मन में आए हुए भावों को तुम झूठ मानने के लिए तैयार हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि तर्क से तुम उसको सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। मेरे मन में आया इसलिए सत्य है, तुम्हारे मन में आया तो झूठ हो सकता है, परंतु मेरे मन में आया तो सत्य तू नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं सत्य हूं, है ना? आपका क्या रहता है? आपके विषय में झूठ कल्पना रहती है? नहीं, मैं सत्य हूं इसलिए मेरे भाव भी सत्य हैं। ये तर्क देते हैं तुम। पंचदशी कार कहते हैं कि नहीं, ये तर्क भी देना तुम्हारा निरर्थक है, क्योंकि इन तर्क के द्वारा भी तुम सिद्ध नहीं कर सकते हो कि वो सत्य है। हाँ, तुम सत्य हो सकते हो क्या, परंतु तुम्हारे भाव सत्य होंगे ये नहीं है। तुम्हारे भाव भी सत्य हो जाएंगे, आपत्ति आ जाएगी, बड़ी आपत्ति आ जाएगी, क्योंकि भाव तो अनेक है ना, तो सत्य भी अनेक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? फिर भाव अनेक है कि नहीं? आपके इच्छाएं अनेक है, कामनाएं अनेक है, तृष्णाएं अनेक है, आशाएं अनेक है, तो फिर कितने सत्य हो जाएंगे? सत्य असत्य अनेक होंगे क्या? तो अनेक होंगे तो क्या हो जाएंगे फिर? झूठ अपने आप ही सिद्ध होगा कि अपने आप ही झूठ झूठ की सिद्धि होगी कि नहीं? फिर उसको तर्क के द्वारा सिद्ध करने के लिए सत्य रूप से सिद्ध करने जाओगे तो तुम्हारा ये तर्क क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं? इसलिए ये भी इसका भी निषेध करते हैं, पंचदशीकार कहते हैं कि इन भावों को भी सत्य करने का प्रयास मत करिए, इसके लिए तर्क मत दीजिए। इसलिए कहा कि न ताउंस तर्केषु योजेत ननु भवत्वेवम जगतो अचिंत्य रचनात्वम मायायाम किम आयातम इत्यत आहो। कहा कि इस पर थोड़ी सी शंका करते हैं कि भवतु एवं जगत अचिंत्य रचनात्वम। कहा कि भला ये जगत अचिंत्य रचनात्मक हो। क्या ये जो जगत है, जगत का मतलब जो भी उत्पन्न होने वाले भाव भी उत्पन्न होते, इसलिए भाव भी जगत है। भाव जगत कहते हैं कि नहीं है? क्या भाव जगत कहते हैं ना? चाहे वो किसी भी प्रकार के सद्भाव हो चाहे असद्भाव हो, वो सब जगत ही है। तो यहां शंका करने वाला कहता है कि भवतु एवं जगत अचिंत्य रचनात्वम, ये जो आपका जो अचिंत्य रचनात्मक जो जगत है वो भला हो। भवतु परंतु कहते मायायाम क्या किम आयातम, अर्थात ये माया से कैसा आया, किस प्रकार से ये माया से भला हो? क्या ये जो जगत है अचिंत्य रचनात्मक हो, कोई बात नहीं है, परंतु मायायाम अर्थात माया में ये कैसा आया, ये क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। मायायाम किम आयातम, ये मायायाम ये सप्तमी है, सप्तमी मायायाम जो है ये सप्तमी, अर्थात ये माया में ये जगत आया कैसा, ऐसा शंका कर रहा है, उसी को यहां बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अचिंत्य रचना शक्ति भी शक्ति बीजम मायेति निश्चिनु माया बीजम तदेवैकम सुषुप्ता वनुभूयते। कह रहे हैं कि ये कैसा इसमें आया, तो कह रहे कि अचिंत्य रचना शक्ति बीजम माया इति निश्चिनु, ये जो अचिंत्य रचना शक्ति जो है अर्थात इसकी रचना की हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, ये ऐसी ही रचना करेगी या वैसी ही रचना करेगी, ऐसा ही दिखाएगी या वैसा ही दिखाएगी। अब मानो कि आप स्वप्न में स्वप्न देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, बड़ी विचित्र विचित्र देखते हैं कि नहीं? तो आपको मालूम है कि आज मैं रात में ऐसा ही स्वप्न देखूंगा, मालूम नहीं है, बड़े विचित्र विचित्र। तब उस रचना का क्या आप चिंतन करोगे? चिंतन कर सकते हैं उसका, नहीं कर सकते। तो कहा कि ये जो शक्ति है, इन अचिंत्य रचनात्मक जो शक्ति है अर्थात इनको दिखाने की व्यक्त करने की जो शक्ति है, बीजम माया, इसका बीज क्या है, माया है। माया बीज का मतलब होता है कारण, कारण बीज का मतलब कारण। बीजम माया इति निश्चिनु, कहा कि ये निश्चित है कि इन अचिंत्य रचना शक्ति का बीज जो है वो माया है। क्या है? माया है। अब इसके अंदर ये जिसकी हम चिंतन नहीं कर सकते ऐसा जगत निर्माण करने की जो शक्ति है वो माया में ही है। इसलिए तो माया को भी अनिर्वचनीय कहा है, माया को भी अचिंत्य कहा है। माया का ही चिंतन नहीं किया जा सकता है तो माया की शक्ति का चिंतन कैसा करेंगे? ये बीज रूपा है। कहा कि बीज अब माया इति निश्चिनु, माया बीजम तत् एव एकम सुषुप्तो अनुभूयते, क्योंकि इसका अनुभव आपको कहां होता है? सुषुप्ति में होता है। इन सभी अचिंत्य रचना की जो शक्ति रूपा है, शक्ति का बीज जो है, कारण जो है, वो केवल माया ही है। माया ही एक कारण मानना पड़ेगा, क्योंकि दिख रहा है इसलिए कारण तो कोई होगा कि नहीं है। बिना कारण का कार्य होता है क्या? हा? चाहे वो भावात्मक जगत हो चाहे दर्शनात्मक जगत हो, कारण तो है उसका। अब वो कारण क्या है? वो कारण माया ही है। इसका आप अनुभव कहां करते हैं? तो सुषुप्तौ, सुषुप्ति में अनुभव करते हैं। सुषुप्ति में आप क्या कहते हैं? सुषुप्ति में यही कहते हो करें कि अहम सुखम स्वाप्सम किंचित अपि न अवेदिशम, अर्थात अपना अनुभव करते, अपने अलावा अन्य किसी वस्तु का अनुभव करते हैं। हा? अपने अलावा किसी वस्तु का अनुभव नहीं करते हैं। इसका मतलब अज्ञानता का अनुभव है कि नहीं है? मेरे अलावा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है कहने का मतलब ही होता है अज्ञानता। जीरो जीरो जिसको कहते हैं, क्या ये महात्मा लोग जो है ना 108 लगाते हैं कि नहीं है? 108 लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं मालूम है? नहीं मालूम? अरे जो बीच में जो जीरो है ना, जीरो, वो जीरो इसी का प्रतीक है। और जीरो के आगे क्या है? जीरो के आगे पहले एक है और जीरो के बाद आठ है। इसका मतलब आठ जीरो के बाद का है कि नहीं नंबर? और आठ का अंक किसको कहते हैं? अष्टधा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति का प्रतीक है आठ। समझ ना, अष्टधा प्रकृति का मतलब भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिदेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। समझे ना, तुम्हारे अहंकार से लेकर के पंचभूत तक, भूमिरापो नलो वायु, समझना, ये जो आठ है आठ, ये प्रकृति है प्रकृति, समझना। और प्रकृति के पहले जो जीरो है वो जीरो क्या है? माया है माया, समझना। जीरो क्या है? माया है। परंतु जीरो के पहले क्या है? एक। ये कौन है? अर्थात आत्मा है, आत्मा, समझे ना। एक के बाद जीरो आ गया, वो आत्मा की माया, और जीरो के बाद अष्टधा आठ आ गया, ये अष्टधा प्रकृति, ये है प्रकृति, है प्रकृति, अर्थात उस जीरो की प्रकृष्ट कृति है। प्रकृति का मतलब क्या? प्रकृष्ट कृति, उत्तम कृति, समझे ना। वो जीरो से निकली हुई है, जीरो से, समझे ना, क्या जीरो से निकली है, इसी को लेकर तो असतवाद चालू हुआ है, समझे ना। जीरो का मतलब कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है इसी से तो ये निकला हुआ है, तो असतवाद, असतवाद इसका प्रमाण देते हैं। कहा था कि जीरो का मतलब कुछ नहीं है, माया कुछ नहीं है, और उस माया से ही ये सब निर्माण हुआ, अर्थात कुछ नहीं से ही तो सब बना हुआ है। अब कुछ नहीं से जो बना हुआ है वो हम पूछते हैं कि क्या वो कुछ हो सकता है। जो कुछ नहीं से जो बना है वो कुछ हो सकता है? नहीं, अर्थात वो अस्तित्व ही नहीं। समझ, कहने का तात्पर्य है। तो यहां ये कह रहे हैं कि माया बीजम तत् एव एकम, इन सभी अचिंत्य रचना का जब आप उस सुषुप्ति से जब स्वप्न में आ जाते हैं, क्या स्वप्न में आ जाते हैं, तो स्वप्न में क्या अनेक प्रकार से रचना देखते हैं कि नहीं देखते हैं? स्वप्न में क्या देखते हैं? अब और उस स्वप्न से फिर जागृति में आ जाते हैं, तो जागृति में स्थूल प्रपंच नजर में आता है, स्वप्न में सूक्ष्म प्रपंच नजर में आता है, सूक्ष्म संसार, आंतरिक संसार। तो ये जो इस संसार का बीज अर्थात स्वप्न का और जागृति का बीज, जगत कब है? सुषुप्ति में है क्या? नहीं, जागृति में और स्वप्न में। समझ, ये दो अवस्था में ही जगत दिखता है, सुषुप्ति में जगत नहीं है। तो जो नहीं है यही ये दिखने का कारण है क्या? दूसरा कोई है? आधार कौन है? ये अविद्या ही आधार, माया ही आधार है। समझ लेना, एक ने कुछ नहीं किया, एक का और ये आठ का कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं है, एक का और आठ का कोई संबंध नहीं है। और एक का जीरो का भी कोई संबंध होता है? मैं पूछता हूं, एक का जीरो का क्या संबंध है? एक से जीरो निर्माण होगा? एक से जीरो निर्माण होगा? नहीं, इसलिए एकमेव द्वितीयम् ब्रह्मण्य नानास्ति किंचन। ये तो श्रुति कह रही है कि एक ही एक है, एक से जीरो नहीं बनता है और ना एक से आठ बनता है। एक जीरो की कोई सत्ता नहीं है, समझ लीजिए ना। और जो असत्ताक है उसी से बना हुआ, इसलिए तो तुलसी ने कहा है कि ऐसे संसार को क्यों नहीं त्यजत निशंक, घटत घटत घटत जात है जैसे आठ को अंक। आठ का अंक क्या है? घट है, घट घटने वाला है। समझ, आठ को हो दुगुना करोगे कितना हो जाएगा? सोलह। एक और सात मिला दो, एक और छह मिला दो, कितना हो गया? सात। एक अंक घट गया। आठ को तीन से गुना करो कितना हो गया? चौबीस। दो और चार मिला दो कितना हो गया? छह। घटत घटत घटत जात है जैसे आठ को अंक। समझ, ये अष्टधा प्रकृति जो है वो लास्ट में जाकर के किस में मिलेगी? जीरो में, कुछ नहीं में मिलेगी। समझ, किस में मिलेगी? एक में मिलेगी कि जीरो में मिलेगी? जीरो में, कुछ नहीं में ही तो मिलेगी कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य है कि यहां कह रहे हैं कि ये आपको अनुभव करते हो कि जो ये जो अचिंत्य रचना की जो शक्ति है वो किस में है? तो माया में। वो एक हजार आठ तो फालतू के लोग लगाते हैं, उसका कोई ये नहीं है। उनको उसका अर्थ पूछो तो फिर कहीं आपने बड़ेपन के मैं बड़ा दिखूं इसलिए। समझ, जैसे सेठ लोग कोई बढ़िया से बढ़िया कार लेकर चलते या बढ़िया से बड़े कपड़ा लगाकर टाई लगाकर चलते हैं तो क्या उसके अंदर कुछ अंतर है, परंतु आपने बड़प्पन दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है, उसका कोई तात्पर्य नहीं है। समझे ना, माला में 108 मन के होते हैं, उसका तात्पर्य है, जो 108 लगाते हैं उसका भी तात्पर्य है। समझे ना, परंतु 1008 अभी तो 1,08,000 लगाने लगे, ब्रह्मांड गुरु भी बन गए और क्या क्या गुरु बन गए, गुरु ने गुरु घंटाल। परंतु लोगों की आजकल की बड़ी विचित्रता है, मानसिकता इतनी बदल गई है, समझना, जिसको कोई डिग्रिया बहुत लगा दिया तो उसको इतना बड़ा समझते हैं, इतना बड़ा समझते हैं, और बाप रे इसके ये तो इतना पढ़ा लिखा है और वो उतना ही मूर्ख है, क्योंकि उतना ही उसका अहंकार बढ़ा हुआ है। आप नहीं समझते, वो पीछे नहीं रहस्य दिख रहे हैं, समझे ना, पीछे के रहस्य को समझना चाहिए। डिग्रियों को देखते हैं, बाहर से आडंबर को देखते हैं और उसी को लेकर के हम बड़ा समझते हैं, समझे ना। तो ये ना समझिए, कहने का तात्पर्य क्या है, ये सब अपनी प्रतिष्ठा की भूख वाले हैं और कुछ नहीं है। ये पद जितने भी होते हैं ना, ये सब प्रतिष्ठा के भूखे वालों को, इसका कोई तात्पर्य नहीं है आध्यात्मिक, इसका कोई मतलब नहीं है, समझ लेना। कहने का तात्पर्य है कि यहां माया बीजम तत् एव एकम, केवल एक ही एक माया ही इसका क्या है, बीज है। ये रोज अनुभूत कर सकते हैं। यहां अचिंत्य रचनेति, अचिंत्य रचना शक्तिमत् यद बीजम कारणम सा एव माया, जो अचिंत्य शक्ति का, अचिंत्य रचना की जो शक्ति है, इस शक्ति का जो बीज है अर्थात जो कारण है, वो केवल माया ही है। ननु एवं विधम कारणम क्व दृष्टम इत्यतः, ये माया कारण है, ये अनेक रचना की कारण माया है, ये कहां देख सकते हैं, तो उसके लिए दृष्टांत के माध्यम से यहां बता रहे कि कथम तस्य जगत बीजत्वम इत्यतः, उस ये जगत का जो वो बीज है वो माया ही है, ये कैसा हम जान सकते हैं, तो उसको दृष्टांत दे रहे कि जागृत स्वप्न जगत तत्र लीनम बीज इवत द्रुम तस्मात् अशेष जगतो वासनास्तत्र संस्थिताः। कह रहे हैं कि जागृत स्वप्न जगत, जागृत जगत और स्वप्न जगत, क्या व्यक्त जगत अव्यक्त जगत या स्थूल जगत सूक्ष्म जगत, जो भी लगाना है, तत्र लीनम जहां लीन होता है वो बीज इवत द्रुम, जैसा द्रुम का मतलब वृक्ष, वृक्ष की लीनता कहां है, बीज में, बीज में अर्थात कारण में, बीज का मतलब ही होता है कारण। कार्य कहां समाप्त होगा, कारण में ही जाएगा, कारण में ही उसका लय होगा। तो हम जो जागृत जगत और स्वाप्निक जगत जो देखते हैं, वो सुषुप्ति में क्या होता है, उसी में लीन होता है कि नहीं है, उसी में अदृश्य हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है। अर्थात ये जो सुषुप्ति में जो अज्ञान है, अज्ञान क्या, ये माया है, इसी में ही इसकी क्या होती है भाई, ऐसा ये सिद्धांत है कि जिससे जो निर्माण होता है उसी में उसका लय होता है। क्या ये ऐसा कहीं होता है क्या कि मिट्टी से बना हुआ घट सोने में जाकर के लय हो गया, नहीं, ये सिद्धांत है जिससे जो निर्माण होता है उसी में जाकर के वो लय होता है या समाप्त होता है, जो भी है। तो कह रहे हैं कि लीनम बीज इवत द्रुम, जैसा द्रुम अर्थात वृक्ष जिस बीज से निर्माण होता है उसी बीज में उस वृक्ष की भी क्या है, लीनता है, अर्थात ये संसार रूपी वृक्ष, कौन सा वृक्ष? संसार रूपी वृक्ष कहां से निर्माण हुआ? तो उस सुषुप्ति से ही तो हुआ कि नहीं है? स्वप्न प्रपंच कहां से आया? सुषुप्ति से। और जागृत प्रपंच स्वप्न से आया। ये कौन सा आया? वो संस्कारमय वासनामय जगत, कौन सा? स्वप्न में। स्वप्न में जो जगत भास रहा है वो कौन सा? पदार्थमय जगत नहीं है, वासनामय जगत है। क्या? संस्कार, उस संस्कार से उद्भूत जो वासना है, अंकुर है, ये माया बीज है। और माया में जो शक्ति है वो शक्ति क्या है? संस्कार। क्या? माया में जो शक्ति है जगत को रचना की, ये जीवों के जन्म जन्मांतरों के अनादि संस्कार है, अनादि संस्कार। क्या? ये जो संस्कार रूप जो शक्ति है, ये माया के गुण और संस्कार, समझ? माया का स्वरूप क्या है? गुण। और माया का रूप क्या है? संस्कार। माया का रूप है संस्कार और माया का स्वरूप है गुण। ये माया कैसी है? तो गुणात्मक है, सत्व रज तम, समझ? ये उसका स्वरूप है। स्वरूप और रूप दोनों मिल जाता है तो तीसरी वस्तु निर्माण होती है, ध्यान रखो। दो वस्तु जब मिल जाती है तो ये निश्चित है वो तीसरी वस्तु को व्यक्त रूप से हो या अव्यक्त रूप से निर्माण करेगी, है ना? दो हाथ मिल गए तो तीसरी ध्वनि निर्माण हुई कि नहीं हुई है? इसी प्रकार से माया का जो स्वरूप है अर्थात गुण जो है, गुण और संस्कार, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इन दोनों मिलने से क्रिया निर्माण होती है और क्रिया कार्य को निर्माण करती है। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया इसके अंदर जो संस्कार है उस संस्कारों को उद्भूत करने की क्रिया है। जो संस्कार है उस संस्कार में से अंकुर निर्माण करने की एक प्रक्रिया। ये गुण, गुणों का उत्थान पतन होता है और गुणों का उत्थान पतन होने से उन गुणों के साथ जो संस्कार है उस संस्कारों का भी घर्षण हो जाता है और घर्षण होता है तो तीसरी वस्तु निर्माण होती है जिसको हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो ये तो चेष्टा है, ये माया के गुण में है और ये जो रचनात्मक शक्ति है वो संस्कारों में है। तो इस प्रकार से ये संस्कार में से वासना निर्माण हो जाती है और उस वासना को हमारी बुद्धि क्या करती है? वह ग्रहण करती है और देखती है। तो इस प्रकार से यहां बता रहे हैं कि जागृत स्वप्न जगत तत्र लीनम बीज इव द्रुम तस्मात अशेष जगतो वासना तत्र संस्थिता। कहा कि ये संपूर्ण जो जगत है, जो वासना है, उस वासना में स्थित है। किसमें? जो वासना है उस वासना में ही ये सब जगत क्या है? संस्थिता, अर्थात वासना के रूप में इस माया के अंदर ये जगत क्या है? स्थित है। इस प्रकार से या पंचदशी कार्य करते। ततः किम इत्यतः, तो क्या है, तो कह रहे कि जागृत इति, इसके दृष्टांत के द्वारा बता रहे कि तस्मात इति यतो जगत कारणम माया अतो अशेष जगत वासना तत्र मायायाम तिष्ठन्ति इत्यर्थ। कहा कि जो जगत का कारण है माया, उस माया में ये संपूर्ण जगत की जो वासना है अर्थात संस्कार है, वो संस्कार माया में होने के कारण इस माया, ये माया जो है उन संस्कारों से जगत को निर्माण करती है। बस ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।